acel obasını engin mi sandın? Ayağında potin zengin mi sandın? Her olur olmazı dengin mi sandın? Ayda geçti göremedim yar seni. Her olur olmazı dengin mi sandın? Ayda geçti göremedim yar seni. Gider birincecik yolu var, sıktırmış kemeri ince beli var. Söylerim söylemez tatlı dili var. Ayda geçti göremedim yar seni. Söylerim söylemez tatlı dilim var. Ayda geçti göremedim yar seni. Hocam sesinize, sazınıza, yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Bizi kırmadınız. Teşekkür ederim.